ξανά στην αγκάλι σου, ξανά σαν μικρό παιδί, γυναίκα αμάρατη, ξανά σαν μικρό παιδί. Ξέχασα ποτέ σαν μικρό παιδί, θολό φεγγαρόφωτο, ποτέ σαν μικρό παιδί. Σελήνιδος μου, άνασα είναι σαν πριόνι, κόβει το χρόνο και σκορπά. Στην άκρα της γη, φωτιά και χιόνι. Μακριά σου χανόμουν, χρόνο και σπορπά. Στην άχρα της γη, φωτιά και χιόνι.